можа зрабіць адзін чалавек. Пра гэта будзе размова ў новай перадачы «Без гальштукаў». Адзіночныя пікеты пісьменніка Віктара Шандаровіча супраць вайны ва ўкраіне, акцыі Сергея Каваленкі з бел-чырвона-белымі сцягамі, акцыі Геніка Лойкі за беларускую мову. Калі эфектыўныя адзіночныя пратэсты? Гэта свядомае ахвяраванне дзеля дэманстрацыі ідэі альбо жэст адчаю? У чым перавагі адзіночак альбо пратэстаў малымі групамі? У дыскусіі бяруць удзел дырэктар рускай службы радыё «Свабода» Ірына Лагуніна, супрацоўнік беларускай «Свабоды» Сергей Дубавец і грамадскі актывіст, скульптар Генік Лойка. Вядучая Ганна Соус. Ірына, ось калі я глядзела на фото Віктара Шандаровіча, які выйшаў з плакатам «Вайна з Украінай, ганьба і злачынства», адзін выйшаў у цэнтр Москвы, калі я глядзела каментары ў Фейсбуку, рэакцыі, мне запомнілася такая, гэта рэшткі сумлення Расіі. Як бы вы вызначылі вось тое, што робіць Віктар Шандаровіч і шэраг паважаных людзей, якія выходзяць адны на вуліцы расійскіх гарадоў з плакатамі супраць вайны Расіі ва Украіне? Гэта такія жэст адчаю, ці гэта для іх проста такая апошняя пляцоўка, дзе яны могуць выказацца? Ну, я думаю, што, во-первых, это, конечно, очень мощный протест. Индивидуальный протест намного эмоционально более мощно воспринимается публикой и даже прохожими, которые проходят мимо этих людей стоящих, и очень многие выражают поддержку, когда проходят мимо этих плакатов против войны. Это очень мощный эмоциональный порыв с одной стороны. С другой стороны, в России это вынужденная мера. Был в 2004 году принят федеральный закон 54, который, собственно, оформил отношение власти к массовым протестам. Потихонечку этот закон приспосабливался под нужды нынешнего режима Владимира Путина. Потихоньку власть находила способы, как манипулировать этим законом. И в результате получается теперь, что единственный способ выразить протест публично – это выйти одному. Потому что два человека – это может быть уже воспринято как массовое мероприятие, то есть больше одного. А если эти два человека еще чуть-чуть подвинуться, то это уже воспринимается как шествие. А любое массовое мероприятие должно быть зарегистрировано. Одиночный протест, одиночный пикет может быть зарегистрирован, может быть и нет. То есть формально человек, который выходит с одиночным пикетом, должен или может, вернее, не должен, а может обратиться к властям и уведомить власти, что вот я выхожу. А может и не уведомлять. Но такие акции сейчас, они, конечно, очень эмоциональны, потому что они связаны с войной в Украине. Они проходят уже давно. Они проходят с 2011 года, после того, как спала волна массовых протестов. Начались вот эти вот одиночные пикеты после 6 мая 2012 года, когда была разогнана демонстрация в Москве, и когда 15 человек оказались за решеткой практически на 2 года, а сейчас уже осуждены на больше. Протест свелся к этим одиночным пикетам. Были одиночные пикеты в защиту узников 6 мая, были одиночные пикеты против политических заключенных в России. Сейчас это новый уровень, потому что это уровень войны. И, конечно, эмоции очень сильные, эмоции. Россия чудовищно разделена между большинством, которые за поддержку власти и, соответственно, за поддержку этой войны, и меньшинством, которое... Эти люди не могут долго простоять, година, полторы, и их уже забирают по сторонам милиции, фактично. Сергей, вы можете пригадать приклады, когда индивидуальный протест гучить больше переконавчо, ён больш гучны, чым, напрыклад, масавы пратэст. Беларусі ўсё ж такі трошкі іншая сітуацыя з гэтымі індывідуальнымі пратэстамі, таму што, вот як не парадаксальна, законодавство не такое абсурднае, што двое пасунуліся, ўжо дэманстрацыя. Всё ж такі у нас... Больш за трох не збірацца, тут больш за двух. У нас могуць і плошчы сабрацца, і гэтак далей, і індывідуальныя пратэсты або акцыі носяць хутчэй такі перформансны характар. Абавязкова ёсць нейкі эстэтычны складнік. Ці это сцяг на ёлку навагоднюю, як Каваленка падняў, ці калі фатаграфаваліся на знак пратэсту, іх забіралі, штрафавалі. Гэта наступная партыя людзей, 3-4, бралі эту фотку, з ёй фоткаліся, з тымі, што фоткаліся, з фоткай тых, што... І выходзіла такая піраміда глыбокая, што кожны наступны трымалі фатаграфію з тымі, што трымаюць фатаграфію, тых, што трымаюць фатаграфію, і так далі. Ну, ці акцыі Пушкіна, які прывёз пад рэзідэнцыю тачку гною там і вываліў на нейкую гадавіну прэзідэнцтва Лукашэнкі. Гэта ўсё больш такая мае нейкі рамантычны складнік у нас. Это не настолькі страшна, як гэта выглядае ў Расіі, бо это сапраўды то, што робіць Шандэровіч, это абсалютны адчай. Это перад ён і піша пра тое і кажа, і відаць будзе яшчэ цытавацца пра то, што я яшчэ не ў вар'ятні, пакуль што мяне яшчэ не забралі, не пасадзілі, не скруцілі, там не нашпігавалі нейкімі псіхатропнымі лекамі. Але калі ён такое кажа, это значыць, што ён на самай грані знаходзіцца, і заўтра ён можа там аказацца, бо пад тым напорам прапагандысцкім хлусні, якая з тэлевізара ўліецца, і большасць гэтага ўсё верыць, бо няма альтэрнатыўнай інфармацыі, ці проста хочуць верыць у гэта. Масавы псіхоз. У Беларусі няма масава псіхозу сёння. І сітуацыя вельмі адрозніваецца ад расійскай. А Генікова Сергей назваў адзіночныя пратэсты ў Беларусі такімі мастацкімі акцыямі. Я б у вашым выпадку не пагадзілася, калі вы ў дзень роднай мовы прыйшлі да будынку гімназіі, патрабавалі, каб беларуская, каб людзі карысталіся, каб гэта гімназія была цалкам па-беларуску, калі вы судзіліся з КДБ ці судзіліся з Белвнешэканомбанкам, каб справаводства іх вялося па-беларуску, каб яны адказалі вам па-беларуску. Ну, не былі, я б сказала, мастацкія акцыі. А чаму вы ўсё ж вось у гэтых акцыях адзін? У вас не аднадумцам, ці проста тыя, хто вас падтрымліваюць, яны баяцца адкрыта выступаць. Чаму вы адзін змагаецеся за беларускую мову? Не, аднадумцы ёсць і падтрымліваюць людзі. Але у мяне проста такі характар. Я мастак. Я думаю, што у мастаку нема такого жыццёвага крэда там жыць як все, разгаварываць на одном таком языку, як все. Вось. Так што я жыву не па плыні плыву, не супраць плыні, а туды, куды трэба. Куды кліча мяне мэта. Вось. І, па-моему, мастакі ўсе вот так жывуць. Вось. І мне вот калі... Але ваша мэта як бы не мастацтва. Ваша мэта якраз вельмі канкрэтная. Так, гэта мэта мая беларуская мова. Яна, на жаль, палітызаваная вельмі. Абарона мовы тут просто караецца ў нашай краіне. Але што да той акцыі каля школы, то сапраўды я хацеў зрабіць перформанс. Это ўжо пасля пра гэта казаў, там я падараваў у школе Караткевіча гіпсавы, так? І думаў, пасля таго, як аб'яўлю пра тое, што гэта школа не беларускамоўная, калі я яшчэ пратрымаюся, можа ўдасца мне вынесці гэты бюст і разбіць там жа на аб асфальт. Вось. Але дзякуй Богу, неяк удалося гэта не зрабіць. Што хацеў сказаць, што Караткевічу, пра якога Генік тут згадаў, належыць такі афарызм: не трэба двух, каб пачаць. А мы все гадаваліся на гэтых романтычных кнігах Караткевіча, і, в прынцыпе, рамантызмам пранізаныя ўсе гэтыя нашы перформансы, пікеты, адзіночныя. І гэтак далей. Давайте крыху вернемся ў савецкую гісторыю, згадаем, калі не адзіночную акцыю, але такую акцыю невялікай групы на Чырвонай плошчы савецкіх дысідэнтаў, якія выйшлі пратэставаць супраць уварвання савецкіх танкаў у Чэхаславаччыну. Вось цяпер Сергей згадваў Віктара Шандэровіча, я ўжо з ім пагутарыла, ну і ён сказаў, што ў Расіі яшчэ аўтарытарызм лайт, я працытую. У параўнанні з Беларусю, не гаворачы ўжо пра Узбекістан ці Паўночную Карэю, мы жывем у ільготным рэжыме. Я з вамі размаўляю, напрыклад, не ляжу ў вар'ятні, так сказаў Віктар Шандэровіч. Ну от і я Сергей слушна заўважыў, што гэта ён адчувае, што гэта надыходзіць. Ірына, як вось вам падаецца насамрэч, вось наколькі пераадход ад гэтага аўтарытарызма лайт да больш жорсткай формы, да вар'ятняў, да таталітарызму? Вар'ятня, дарэчы, ёсць ужо ў Расіі. Знаеце, я думаю інакш. Я не согласна з Віктарам Шандэровічам в том, што это аўтарытарызм лайт. Это уже далеко не лайт. Потому что, может быть, это выглядит как лайт в Москве, где сконцентрировано большое количество вольнодумия, если хотите, или оппозиционной мысли, или здравой мысли, если речь идет об участии или неучастии в войне. В провинции все уже не лайт. Уже легкости там никакой нет. Если мы возьмем последний пример, то, что человек, который возглавляет газету, которая опубликовала фотографии могил российских солдат, которые, возможно, погибли на Украине, если этот человек, Лев Шлосберг, был избит, это не просто лайк. На следующий... Это не лайк. Удивительным образом, вот такие же акции одиночки проходят и в провинциальных городах. Если в Москве для того, чтобы привлечь внимание, это должен быть Шендерович, как минимум, выйти лицо узнаваемое, читаемое и так далее, то в провинции это может быть простая учительница, которая вышла и поместила свою фотографию на Facebook, и, или простая медсестра. Тоже такой был. И это приобретает вал, характер просто вала. Люди пущивают это, шарят. И это вызывает очень, очень большой эмоциональный эффект в соцсетях в первую очередь. Так что здесь, в общем, о лайте не идет, хотя элемент перформанса тоже есть. Один из последних хороших примеров – это человек в Петербурге, который решил проплыть по реке. По каналам, вернее. И плыл он со словами «Путин вечен». А потом, когда он проплыл под Анечковым мостом Петербурга и выплыл с другой стороны, в слове «вечен» добавилась буква «У» в начале. Может, тут справа еще у неких, вот, как Яник сказал, индивидуальных рысах человека, о неких особливостях людей, какие хочуть вылучаться, якія хочуть быть не такими, как усе, может, гэтым гэта тлумачыцца. И не заўсёды гэта звязано с аўтарытарызмам, с тоталитаризмом. У советские часы казали часто, что в жыцці заўсёды есть место подвигу. Кто... Вот это и люди с плакатами, это герои. Это герои, и громадству страшно треба, герои, повинны быть герои, на якія задают некую моральную планку. А я вот вышел, а вы все не вышли, вы не можете. Вы на толп просто, вы там не народ, не нация, а еще ходите меня и будете пинать, осуджать там. Просто, а скажем, дети это все бачут, ясно, что дети одразу подтримают героя, это... Великі такі сацыяльная педагогіка. Угу. І гэтыя людзі на сябе звалілі вот эту функцыю, таму што няма ніякіх механізмаў уздзеяння грамадства на ўладу, усталёўваецца таталітарызм, краіна ўцягваецца ў вайну, ўсё так глуха, беспрасветна, абсалютна. І вот адзін чалавечак супраць чалавек-цітанка. Вот. Это такое супрацьстаянне, заўсёды оно страшна мобілізуе маральнасць у людзях, нейкія пазітыўныя рысы, ім хочацца там любіць адзін аднаго. Я памятаю, як у Вільні было ў 91-м годзе, калі ішлі танкі і стаялі людзі. Просто танкі і людзі. От зло і добро. І канцэнтрацыя добра адбываецца там, дзе людзі, а канцэнтрацыя зла там, дзе танкі. Просто разводзіцца. Это на нейкі момант становіцца ясна, дзе ў свеце добро, дзе зло. У перадачы «Без гальштукаў» удзельнічалі дырэктар Рускай службы радыё «Свабода» Ірына Лагуніна, рэдактар Беларускай «Свабоды» Сергей Дубавец і грамадскі актывіст, скульптар Гені Клойка. Вядучая Ганна Соус. Цалкам відэазапіс перадачы на сайце «Свабоды».